adâncă nemurire. Când văd acolo, sus pe deal, un cimitir lângă o pădure, mă apuc întreagă tot tristețe. Și plouă în iarna asta strălucind, vom regăsi noi puterea tristețea să nu ne cuprindă, căci undeva o primăvară venind ca o mărturisire.